प्राकृत नवद्वंद्वं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद घन परमात्मा को और संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर उस भाव कहने के लिए उद्योग कर रहा हूं। हमारी बातों में जो अच्छी बातें मालूम दे, श्रेष्ठ बातें मालूम दे, अनुकरणीय अनुसरणीय बातें मालूम दे, वे शास्त्रों के संतों के महात्माओं की है। और जो त्रुटियां आ जाए वो मेरी व्यक्ति की है, वो संत महात्मा हुए नहीं है, मेरी है। उतने के लिए क्षमा मांगता हूं और उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे आप, सिद्धांतों की तरफ ही आप ख्याल करेंगे, ऐसी आशा है। वास्तव में ये मानव जीवन है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, दूसरे प्रयोजन तो और तरह सिद्ध हो जाते हैं, परंतु वास्तविक प्रयोजन के लिए ये मानव जन्म है। मानव जन्म की महिमा बहुत गई गई है, उसके लिए ये कहा गया है कि इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और संतों की ऐसी ऐसी बातें मिली है हमें, अध्ययन करने में आई है, संतों के संग करने से कुछ मालूम हुआ है कि मात्र मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जैसे एक माँ के कई बालक हो तो माँ को माँ कहने के लिए सबको पूरा अधिकार है, और वो माँ हिस्सेवार नहीं होते, उसी पाते नहीं होते, विभाग नहीं होते, ऐसे परमात्मा को अपना कहने के लिए सबको पूरा अधिकार है और उस परमात्मा के हिस्से नहीं होते, वो पूरे के पूरे सबके होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों मनुष्यों के लिए भी सबके लिए पूरे के पूरे परमात्मा होते हैं और सबको प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए निराश किसी को नहीं होना चाहिए, किसी वर्ण को लेकर, किसी आश्रम को लेकर, किसी संप्रदाय को लेकर, किसी समुदाय को लेकर पक्षपात नहीं है। वे परमात्मा सबके हैं, अपने हैं, और इस मनुष्य शरीर में ये विलक्षणता है, उस परमात्मा को मेरा कह सकते हैं, उसका मेरा कह सकते हैं, मेरा कहला सकते हैं, मेरा चिंतन कर सकते हैं, चिंतन करवा सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करवा सकते हैं, और बड़े खुश होते हैं परमात्मा, बहुत राजी होते हैं। सन्मुख हो जियो हो जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही, जब भगवान के सन्मुख होना होता है तो उसे संपूर्ण कष्ट भगवान दूर कर देते हैं और प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर देते हैं। वो पढ़े लिखे हो चाहे ना पढ़े हो, चाहे मूर्ख साहब कुछ नहीं जानते हो, केवल अपना कल्याण की इच्छा हो और परमात्मा को इष्ट मानता है, वे सबके सब प्राणी कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। सबके लिए भगवान की एक आज्ञा है, किसी स्त्री के लिए, किसी पुरुष के लिए, किसी संप्रदाय के लिए, किसी समुदाय के लिए मना ही नहीं है। सब पूर्णता से प्राप्त कर सकते हैं। वे विभाग विभाग अगर संसार के लिए विभाग है, परमात्मा के लिए विभाग नहीं है। उसमें सब प्यारे हैं। जिसकी धारणा में अधिक श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, उनको अधिक प्यार मिलेगा, और जिसके प्राण अधिक नहीं है तो उसको सामान्य मिलेगा। परंतु किसी बात को लेकर, किसी संप्रदाय को लेकर, किसी समुदाय को लेकर, किसी जाति को लेकर, किसी वर्ण को लेकर, किसी आश्रम को लेकर वहां पक्षपात नहीं है। ये सब मर्यादा रहनी चाहिए, लौकिक मर्यादा में सब मर्यादा रहनी चाहिए, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनाई किसी के नहीं लिए है। पशु पक्षी आदि के लिए नहीं, ऐसा देवताओं के लिए नहीं, राक्षसों के लिए नहीं, और पशु पक्षियों के लिए नहीं, वृक्षों के लिए भी भगवान की तरफ से मना नहीं है। परंतु उस परमात्मा को मेरा कहने का अधिकार केवल मनुष्य हुए है, और हमें वे अधिकार नहीं है, भगवान की मनानी है। और मैं भी भक्त हुए कई जड़जोनिया है, उनमें हनुमान जी है, बड़े बड़े रीस है, बंदर है आदि, वे भी भक्त हुए भगवान के, बड़े अनन्य भक्त हुए हैं। तो भगवान की तरफ से किसी मनाई नहीं है, परंतु उसकी प्राप्ति की योग्यता मनुष्यों को दी गई है। मनुष्यों से मेरी प्रार्थना है कि आप सबके सब परमात्मा के प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के पैदा किए हुए हैं, भगवान के अंश ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव स्वरूप से जीव मात्र मम ही वंश, मम मेरा अंश है। जैसे हम लोग ये शरीर धारे बैठे हैं, ये शरीर धारण किए हैं तो माँ बाप के अंश हैं, तो माता और पिता दोनों के अंश हैं। वहां भगवान कहते मम एव अंश, केवल मेरा अंश है। प्रकृति को ये पकड़ता है, मैं वही अंश हूं जीव लोके जीव भूत सनातन प्रकृतिस्थानी मनुष्यस्थानी इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर्षति, प्रकृति में स्थित है मन अस्तित्व में मान बुद्धि ये है जिसी में, इनको ये अपनी मान्यता है। ये गलती है, अपने शरीर को, मन के मन को, अपनी बुद्धि को, अपने प्राणों को जो अपना मानता है, ये गलती है। ये परमात्मा ने दी है भगवत भजन में और दुनिया मात्र के जीव मात्र के सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए वस्तु दी है ये। अब मेरा पर करने के लिए नहीं दिया है, सबकी सेवा करो, यथा योग जैसे हो सबकी सेवा करो। सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुख का भागी कभी न बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल सदा बना रहे, किसी को दुख न हो। ये भगवान की तरफ से सबके लिए है। ऐसे भगवान के प्यारे भक्त हैं। वे भक्त व्यवहार में चाहे विभाग रखे, हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, बौद्ध है कि जैन है, यहूदी है पारसी है, ये भेद रखे, परंतु उनके कल्याण में कोई भेद नहीं है, उद्धार में कोई भेद नहीं है। सबके कल्याण का अधिकार सबको है, सब परमात्मा को अपना कह सकते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है, कभी स्वप्न में भी भेद नहीं। मर्यादा है वो रखे, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है, इस मर्यादा को गीता नहीं कहा था, ब्राह्मण है क्षत्रिय विषाम शूद्रांश परंत कर्मानी प्रभुक्तानी स्वभाव प्रभु गुण ही, स्वभाव से उत्पन्न वाले गुणों से गुणों के कारण से विभाग किए गए हैं वे हैं। इस वास्ते क्रम अलग अलग बताए, समो दमास तपस्क शांति राजीव में से ऐसे नौ धर्म बताए ब्राह्मण के लिए, शौर्यम तेजो तृतीय दाक्षिम युद्धे चापलायनम दानम ईश्वर भाव से शात्र कर्म स्वभाव से सात तृतीयों को बताए, किसी और वाणिज्य तीन पेशे के लिए बताए, परिचर्यात्मक सूर्य से विश्व सूर्य के स्वभाव सेवा करना है। परंतु मुक्ति में सबको लगाया यदा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्विदम तत्व स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ्य सिद्धि विद्यति मानव, वो ब्राह्मण नहीं है वह मानव, मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। संसार में यहाँ मर्यादा रखने के लिए सब मर्यादा है, परंतु कल्याण के लिए सबके लिए खुली है। तो मेरी प्रार्थना सबसे कभी सच्चे हृदय से परमात्मा को अपना माने, सबको अपना मानने का अधिकार है। और इस मनुष्य की विलक्षणता ये है कि सब मात्र मनुष्य भगवान को मेरा है ऐसा कह सकते हैं। जैसे माँ के प्रति बालकों का सबका अधिकार होता है, सबके सब बालक माँ को माँ कह सकते हैं, ऐसे भगवान को मेरे हैं ऐसा कहने का सबको पूरा पूरा अधिकार है। किसी को अनधिकार न माने, योग्यता अयोग्यता आदि का भी भेद नहीं है। ममेव अंश भगवान का ही अंश है साक्षात, इस बात से सबके सब भगवान को अपना कहने के सबके अधिकारी है। और सबकी मुक्ति होती है, इसमें कोई कल्याण के विषय में किसी के विभाग की जरूरत नहीं है। इस वास्ते भाइयों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है, बहनों माताओं से भी प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक प्रार्थना है। आप सबके सब भगवान को अपना कह सकते हैं, अपना मान सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, एक ही पद को प्राप्त हो सकते हैं, सदा के लिए बड़े आनंद में प्राप्त कर सकते हैं। सबको ये अधिकार है, भगवान को अपना कहने वाला अधिकार एक केवल मनुष्य को है। दूसरे कहे तो भगवान की तरफ मना नहीं है, परंतु वहां अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, इसे विवेक शक्ति नहीं है। वो विवेक शक्ति मनुष्य मात्र में है, वो विवेक औरों को नहीं है। इस वास्ते सुखदेव जी महाराज के प्रति, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के प्रति कहा, अशुबुद्धि में मान जाई, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये बुद्धि पशु बुद्धि बताई है, पशु बुद्धि में मान जाई, इसको तुम क्या करो, ये पशु बुद्धि है। जो शरीर में मैं को अपना मानना, शरीर इतना ही अपना मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये पशु बुद्धि है। मनुष्य शरीर होने पर भी ये बुद्धि मानव बुद्धि नहीं है, मानव बुद्धि है कि ये शरीर जितना है ये अपाय प्रकृति, भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतिमे भिन्नरस प्रतिरसता अपराय, ये अपरा प्रकृति है। पृथ्वी तो तेज वायु आकाश पास तो ये, और मंद बुद्धि अहंकार ये भीतर वायु, ये आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति। इतस्तुनियाम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता, वो जीव भूता प्रकृति है, वो मेरी है, वो परमात्मा की चेतन प्रकृति है, ये दोनों परमात्मा की प्रकृति है। जो प्रकृति और पुरुष अलग अलग नहीं होते, आप और आपका स्वभाव अलग अलग नहीं होता, परंतु अलग होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है। आप में परिवर्तन कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता किंचित मात्र भी। आप है जैसे जैसे रहते हैं, शरीर में प्रकृति में विध में प्रकृति है, अपरा उसमें और परा प्रकृति वो भेद मानती है। परा प्रकृति में भेद नहीं है, परंतु परा प्रकृति अपरा को लेकर के अपने में भेद मानती है। तो अपरा के संग का त्याग करना है और परमात्मा को ग्रहण करना है। साधन तीनों तरह के, अपरा प्रकृति का भी साधन है उसको कर्मियों का है, और परा प्रकृति का भी साधन है उसको ज्ञानियों का है, और भगवान की प्राप्ति का जो साधन है उसको भक्तियों का है। ऐसे कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ये कहे भागवत एकादश स्कंध के 20वें अध्याय के 6वें श्लोक में योगा त्रयोमया प्रवृत्ता इदं श्रेयो विदित्सया, मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन बताए, वहां कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया और भक्ति योग बताया। और इसी को ही भगवान ने दो विभाग किए हैं। भगवान ने कहा ये कर्म योग और ज्ञान योग ये लौकिक है और भक्ति योग ये अलौकिक है। लोकेशन द्विधा निष्ठा पुरा प्रवक्ता मया नगर, ज्ञान योग इन सांख्या नाम, कर्म योग इन योगी नाम, सांख्य योग से कर्म योग से ये लोकेशन द्विधा निष्ठा लोकेशन ये लोक में है। उत्तमा पुरुषोत्तम द्वापर पुरुषो लोक है, क्षर साक्षर क्षर लोक साक्षर नाशवान और अविनाशी दो है लोक में है। ये दो के साधन है, क्षर को लेकर साधन है उसको कर्मयोग कहते हैं, अक्षर को लेकर साधन है उसको ज्ञान योग कहते हैं और भगवान को लेकर तो भक्ति योग कहते हैं। तो द्वाभिमोक्षो लोक है, ये दो निष्ठा लोक में है और परमात्मा को प्राप्त करना प्राप्ता को अपना करना ये अलौकिक है, ये विलक्षण है। लौकिक निष्ठा से भी कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परम शांति की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और परमात्मा को प्राप्त परमात्मा खुद को अपना कह करके चले थे, उनकी भक्ति की निष्ठा ही परा है, उसमें विलक्षण बात है। परंतु कल्याण में कोई संदेह नहीं, कर्मयोग से वही कल्याण होता है। एक प्यास सब्जेक्ट उभि और विद्यते फलम, सांख्य योग पृथक बाला प्रवृत्ति न पढ़ेगा। एक में प्यास सांख्य योग में ज्ञान योग में किसी में भी एक में सम्यक आश्रित उभि और विद्यते फलम, दोनों के फल को प्राप्त हो जाता है। यह सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग मेरे विश्वास से कल्याण में उद्धार में मुक्ति में कोई फर्क नहीं है, सब विमुक्ति हो जाती है। पर मुक्ति होने पर भी जो प्रेम है ये एक भगवत प्रेम जो भी प्रतिक्षण वर्धमान है, मुक्ति में अखंड रस है, अखंड आनंद है, निर्विकार आनंद है। परंतु प्रेम में एक विलक्षण है, वो क्या है? प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है, अनंत आनंद है। वो आनंद भक्ति में बताया है, उसको अलौकिक कहा है। लोकेशन द्विधा निष्ठा है, वहां खड़ अक्षर दो बात लोक में बताई, उत्तम प्रस्तुत अन्य परमात्मा तिदाय कर, वो परमात्मा है अन्य एक है। वो परमात्मा जिसका अन्य प्रेम होता है, वो प्रेम की बात एक विलक्षण है। वो साधन प्रतिक्षण वर्धमानम, वो प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है, निरंतर निरंतर बढ़ता ही रहता है आनंद, जिसका अंत आता ही नहीं। ऐसा विशेष आनंद प्रेम में होता है, वो भक्ति का आनंद माना है, ऐसे भगवत गीता में कहा। गीता के विषय में बहुत विलक्षण अलौकिक बात है, परंतु उसमें अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ मालूम होता है। मैं तो गीता के विषय में ये कहता हूँ कि मैं जो गीता के विषय में कह रहा हूँ वो एक अपने बुद्धि का ही परिचय दे रहा हूँ। गीता का सिद्धांत यही है, ऐसा नहीं कहता, उसमें बहुत गहरा अर्थ बना हुआ है। मेरे को बहुत वर्षों से विचार है, इसमें देखता हूँ तो अलौकिकता विलक्षणता विचित्रता प्रतीत होती ही रहती। वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कह सकता हूँ, प्रत्येक महीने में इतनी जोरदार नहीं कह सकता, परंतु विलक्षणता मेरे को प्रतीत होती है। यहाँ सूर्य आने के बाद में गीता में विलक्षणता मेरे को दिख गई है। यहाँ आने के बाद ऐसी अलौकिकता विचित्रता दिखती रहती है। संवत 1972 से गीता का परिचय होता है, न तो भाषी देश ये श्लोक मेरे को सिखाया था कि संस्कृत पढ़ने में कैसा घर का है, ये ऐसा देखकर परीक्षा करी थी, तब से पता हमें पता नहीं ये श्लोक आगे क्या है, कुछ पता नहीं था। बाद में गीता पढ़ता रहा, पर गीता में विचार किया तो बड़े गहरे विचित्र अर्थ अलौकिक अलौकिक अर्थ मालूम देते रहे। वो गीता का अर्थ मैंने लिख भी दिए, वो गीता साधु संजीवनी टीका है, वो लिखने के बाद में फिर पता हुए तो इनका परिशिष्ट लिखा, परिशिष्ट लिखे पे अब लिख दिया पूरा और छप ही गया है, छप गए तीनों ही, परंतु 7 से 18 तक 2 भागों में, 6-6 अध्याय 2 भागों में वे छपकर पहले आ गए और नमूना अब भी आ गया, अभी सूरत में आने के बाद में नमूना मात्र आया है कि ऐसे ऐसे छपी है, अभी तक बिक्री विभाग में 3 अध्याय नहीं है। तो आरंभ से लेकर 18 अध्याय तक 3 जिल्दों में वो अलग छपी है, और अगर ये जिएंगे तो क्या लक्षणता निकलेगी इसका पता नहीं, और विचित्रता ऐसी दिखती है बहुत आनंद देने वाली। और आप अगर पढ़े विचार करें उस पर, वो कह रहा विचार करो तो नए अर्थ आपको मालूम देंगे जो कि मेरे लिखने में नहीं आए हैं, ऐसे आपको अर्थ मालूम देंगे। तो साधक संजीवनी को पढ़ करके भाइयों ने बहनों ने कई बातें मेरे को सुनाई, उनके अलग अलग भाव पैदा हुए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार साधक संजीवनी को पढ़ा तो कहते दे अर्थ मालूम देते हैं, और गीता में दे अर्थ मालूम दे रहे, ऐसी भगवत वाणी विचित्र है। ये 2 विभाग तो मैंने अपने तीसरे बताया, 3 विभाग ऐसे आरंभ में लिखा था 12वां अध्याय 15वां अध्याय वो लिखा था बिल्कुल जैसे पढ़ने वाला वो ऐसे, और उनके बाद में लिखी साधक संजीवनी, उसके बाद में लिखा ये परिशिष्ट, इनके बाद भी अर्थ मालूम देता है आपको। कहीं आपने ध्यान दिया होगा सूरत गढ़ सूरत में आने के बाद में अलोकपिता विलक्षणता मेरे को नहीं दिखती, इतना अर्थ गहरा उसमें भरा पड़ा है। और मात्र जीव के कल्याण के लिए कोई पक्षपात नहीं किसी का, मात्र जीव अपना कल्याण करे उद्धार कर ले, ऐसी बात है। जिसमें 2 विभाग तो बिक्री में आ गए 7 से 18 तक, 7 से 12 तक, 12-13 से 18 तक 2 जिल्दों में, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, आप ध्यान दे सकते हैं, या साधक संजीवनी ये पढ़ सकते हैं, साधक दर्पण है ये पढ़ सकते हैं। ये दर्पण लिखा गया तो लिखने लगे भी भूमिका लिखे, भूमिका लिखते लिखते लिखते लगा तो अलग तो दिखने लगे, तो गीता दर्पण लिख गया, दर्पण का विचार नहीं था गीता दर्पण लिखेंगे, लिखते थे भूमिका, और लिखते लिखते विचित्र दर्शन आए तो सारा गीता दर्पण लिख दिया, संक्षेप लिखा थोड़े थोड़े 108 विषय लिखे, 108 विषय और लिखते गए इसमें आए हुए हैं। तो विचित्रता आती गई, संकोच कर दिया कि थोड़ा लिखे बहुत हो जाएगा, थोड़ा लिखे। इसके बाद परिशिष्ट आया गीता का, वो गहरा अर्थ आ गया, इतने गहरे भगवान वाणी में विचित्रता भरी हुई जिसे कोई पार नहीं है, ऐसे लोग होता है। इस श्लोक को पढ़ने से लोगों ने ऐसा कहा है कि एक पुस्तक पास में रहे जीवन भर के लिए कोई जरूरत नहीं दूसरे ग्रंथ, इतने इसी इतने साधक संजीवनी में कहा। ऐसी बात फिर लिखा है तो उन और विचित्र अर्थ आए, पहले वाले अर्थ नहीं, पहले वाले लिखे हो कोई कहीं थोड़ा बहुत आ गया पहला कहीं प्रसंग बस, नहीं तो नई बातें नई निकलती चली जा रही है, किसी को पाल रही है, ऐसी विचित्र भगवान की वाणी है। इन वाणी में आप पढ़े आपको बड़ी शांति मिलेगी। जहां रहना हुआ कहना हुआ वहां भी लोगों ने बनाया, हमारे गांव की कलह मिट गई, लड़ाई मिट गई, घरों की लड़ाई मिट गई, शांति हो गई, प्रत्यक्ष में शांति का अनुभव हुआ, लोग ऐसा कहते हैं। मैं तो इतना पहले नहीं जानता हूँ है क्या पता है नहीं, परंतु लोगों ने कहा ऐसी यह शांति मिलती है भगवद गीता से, तो इसमें गहरी बातें ऐसी विचित्र आई है। टीकाएं जितने गीता पर है इतनी टीका किसी ग्रंथ पर नहीं आई, अनुवाद बाइबल ये बहुत हुए पर बाइबल टीका नहीं है, अनुवाद है अनेक भाषाओं में, इतनी भाषाओं में गीता का अनुवाद नहीं है, परंतु गीता पर विवेचन करने वाले जितने ट्यूशन किया है, हजारों हजारों ही टीका है, विचित्र विचित्र टीका, विचित्र विचित्र भाव, अलौकिक अलौकिक भाव ऐसे आते गए, ऐसे बहुत गीता में है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग पढ़ें, देखें, उसमें नए भाव आप खुद के पैदा होंगे। अगर प्रेम से आदर से आप पढ़ेंगे तो आपके खुद के भीतर पैदा होंगे भाव, जो इसमें नहीं लिखे ऐसे भाव पैदा होंगे, ये मेरा विश्वास है। अलौकिक भाव पैदा होंगे, ये ठेका नहीं कि मैं तो कह दूं आप ना कह सको, ये नहीं है। भगवान का भी ये भी नहीं है, ये एक कह सकेगा और नहीं कह सकेगा, ये है ही बिल्कुल नहीं। आप साधन जानते हैं, साधन पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते विचित्र भाव आएंगे, भीतर से अलौकिक भाव आएंगे विचित्र, जिसमें बड़ा लाभ होगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। गृहस्थ हो, साधु हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी संप्रदाय में हो, कैसे ही क्यों न हो, सबको शांति बड़ी आनंद मिलने वाली है। गीता में सबको आनंद मिलता है, विचित्र आनंद, शांति स्वतः स्वाभाविक, जैसे माँ की गोदी में सब बालकों को सुख मिलता है, इसे अधिक अधिक कहें तो आश्चर्य नहीं है। ऐसी भगवत गीता है, इसमें से आपने आपके प्रति ये कहना है कि आप देखे अच्छे नहीं लगे छोड़ दे, आग्रह नहीं रखना कि छोड़ देना, त्याग देना, मैं नाराज नहीं होगा। आप त्याग दोगे कि गीता कुछ नहीं है, मैं नाराज नहीं होता, नाराज नहीं, मैं क्या अधिकारी है, आपको अच्छी लगे तो पढ़ो, नहीं अच्छे छोड़ दो प्रसन्नता से आनंद से। परंतु अलौकिक अर्थ विलक्षण है और बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है, और वो मिलती चली जाती है, मिलती चली जाती है, इसका अंत नहीं आता। लिखने में उतनी आती नहीं है, लिखने इतना लिख सकता नहीं आदमी, इतने भाव पैदा होते हैं, लिखने में थोड़ा आता है। भाव जितने भीतर पैदा होते हैं बुद्धि में, और उसे भीतर जो अपने स्वयं से आते उतने बुद्धि में नहीं आते, बुद्धि में जितने भाव आते उतने मन में नहीं आते, मन में जितने आते ये उतने कल्पना नहीं कर सकते, वो कल्पना जितनी कर सकते जबान से नहीं कर सकते, जबान से जितने कहते हैं उतने अपने से कानों तक नहीं पहुंचते, कानों तक पहुंचते जितनी उसके मन में नहीं पहुंचते, मन में जितनी पहुंचती उतनी बुद्धि में नहीं पहुंचते, बुद्धि में जितनी पहुंचती उतनी धारणा नहीं होती, निधारण होने पर भी उन्हें शांति मिलती है। इतने विभाग होने पर मन में शांति मिलती है, ऐसी विचित्रता है। भगवत वाणी में ये विचित्रता है, अलौकिकता है, विलक्षणता है। मैंने ठिकाएं कही देखी है तो ठिकाओं से बड़ा लाभ हुआ है और इससे भी लाभ होता है। किसी टीका का अनुसरण नहीं किया है, किसी टीका के अनुसार नहीं किया है, हम भाव आए वैसे वैसे बताए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरी टीकाएं कम है अथवा उनमें अर्थ कम है, दीर्घ ऐसी नहीं है, परंतु भाव वे लिए हैं जो दूसरी टीकाओं में नहीं है, और किसी टीका का खंडन नहीं है, किसी टीका का किसी सिद्धांत का खंडन नहीं किया है। एक सज्जन ने लिखा था कि तुम्हारी गीता में ये विचित्रता है कि खंडन इसके नहीं किया है, उसने तो 200 300 500 होती हजार कितनी ज्यादा बनाई थी, मैं सबको दूंगा, सही शांत हो गया उसको, इतनी गीता प्रेस दे दी सर, इतनी गीताएं दे दी सर गीता प्रेस, उसे सही शांत हो गया, वो सही नहीं है। तो ये बताई उन्होंने, तो ऐसी गीता में अलौकिकता डिगती रहती है, प्रतीत होती रहती है। इस वास्ते आप लोग पढ़ें और पढ़कर देखें, विचार करें, दूसरे लेख लिखे, लेखों का ग्रंथ एक बना है, साधन सुधा, साधकों के लिए साधन सुधा, साधन अमृत है, अमृत साधन, वो भी लिखा है, आप देखें पढ़ें, बहुत शांति मिलेगी। ना मैं छोड़ देना, मैं लिख देना, बिल्कुल स्वतंत्रता, कोई किसी बंधन नहीं है। ऐसी अलौकिकता थी गीता देवी में, अभी कहा नहीं आपको कि सूरत में आने के बाद मेरे नए पथ पैदा हुई है। कितना अर्थ भरा है इसको भगवान जाने, अंध नहीं कर सकते। अपने अपने बुद्धि का परिचय देते हैं, हमारी बुद्धि में ताया ऐसा आया है, मैं मानता ही ऐसा ही हूँ। गीता के सिद्धांत कहने का तात्पर्य है अपनी बुद्धि का परिचय। गीता का सिद्धांत इतना ऐसा नहीं है, बहुत विलक्षणता है, बड़ी शांति मिलती है। किसी वर्ण का किसी आश्रम का हो, गृह हो, साधु हो, त्यागी हो, सहयागी हो, भोगी हो, सबको गीता कहती है। ज्ञान गीता का ये कर्मयोग है, बिल्कुल लोग के लिए है। भागवत एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में इनका विवेचन है तीनों का, जो गीता विवेचन से आई। ये गीता भगवान ने कही है अर्जुन को, वहां भगवान कहते हैं उद्धव जी को। एकादश स्कंद उद्धव वो भी बहुत विलक्षण अध्याय है। कृष्ण भगवान की वाणी विचित्र है, अलौकिक वाणी है, विचित्र भाव भरे हुए हैं। तो उसमें एकादश स्कंद में भी विचित्र भाव कहे हैं, गीता जी के ही सिद्धांत उसमें है, और बड़े विचित्र ढंग से गए हैं। और गीता ये तो कहलाती है, वो उद्धव गीता कह सकते हैं उसको, ये अर्जुन गीता कह सकते हैं इसको, ये उद्धव जी का उद्धव जी को कहा होगा। ऐसे लोगों की बात है, खास बात क्या है, अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करके दूसरे का हित कैसे हो, ये कर्मयोग का। कर्मयोग का विषय अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करके दूसरे का हित के लिए चेष्टा करना, दूसरे का उद्धार कैसे हो, दूसरे का सुधार कैसे हो, इसके लिए अपने अभिमान को छोड़ करके, अपने स्वार्थ का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके, सरलता से सर्वे भवन दूसरों की नई भाव से दूसरों का हित करना, और फल की इच्छा न करना, आग्रह न रखना, फल की इच्छा नहीं, इससे दूसरों का हित करना, ये कर्मयोग होता है। और आत्मा अनात्मा का विवेचन, जड़ और चेतन का विवेचन, विवेचन करके चेतन को केवल प्राप्त करना, ये ज्ञान योग है। और भक्ति योग है वो भगवान का अमृतमय योग है, विलक्षण योग है, अलोक विचित्र अलौक योग है, ऐसे उसको प्राप्त करना है। ऐसे प्राणी मात्र, जैसे मनुष्य मात्र तो इसका अधिकारी है ही, प्राणी मात्र का उद्धार करने की बात है, पर दूसरे उतने अधिकारी नहीं जितने मनुष्य अधिकारी। तो आप लोगों से कहना है, अभिमान का त्याग करके, स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित कैसे हो। ते प्राप्त माम एवं सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति है, प्रीति है, ऐसे आप होकर उसका अध्ययन करें। कैसे सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, अपने अभिमान का स्वार्थ का त्याग करें, दूसरों का हित करना, यह गीता में बताया, सार बताया गीता में, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आपको विलक्षण आनंद होगा, आप जिस जगह स्थान है उसी जगह रहते हुए ऐसी सुगम बातें बताइए, बड़ी सरल रीति से, सरल रीति से परमात्म तत्व को प्राप्त करने की बातें बताइए। मनुष्य मात्र आप उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हो आप, वो आपकी इच्छा हो, चाहना हो, कोई प्रश्न पूछना हो, ज्ञान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग में, इसके सिवाय अपने व्यवहार में, अपनी रीति में, अपने रहन सहन में, अपने चाल में, अपने घर विचार, अपने व्यवहार में आपकी कोई शंका रहती हो, जिसे संदेह रहता हो, ऐसा भी पूछ सकते हैं आप। आपको जो प्यार लगे वो विषय कह देते हैं। मेरी प्रार्थना है गीता को आप पढ़े, इसको आप देखें। अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करना पड़ेगा भाई और सज्जनों, ये बात जरूर है। अपने अभिमान का अहंकार का त्याग करना चाहिए। तेन मोबो निरहंकार से शांति बनी कर सकती, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पाता नए नाम प्राप्त हुई थी, सत्वर से अमंत काले भी ब्रह्म निर्वाण में स्थिति। अब साधु हो, गृह हो, कोई हो, किसी धर्म में हो, किसी नियमों को पालन करने वाले हो, किसी संप्रदाय में हो, गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ, निहाल हो जाओगे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, पर व्यक्तिगत होते हुए भी गीता का अनुसार है, मेरे व्यक्तिगत कुछ नहीं है, व्यक्ति का ऐसे कुछ लेन देन नहीं है, कहता हूँ विचार एक व्यक्ति का, ऐसी बात है। सबको शांति मिलेगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह मात्र नहीं है। और सुगम ऐसा बताया है, श्री श्री कर्मणी अभी रहता है सन सिद्धि लब्धि, अपना कर्म है, कर्तव्य जो आप वकालत करते हैं, आप पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, आप गृह का काम करते हैं, आप खेती का काम करते हैं, आप अपने दुकान का काम करते हैं, वो काम करते हुए भी अहंकार और स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित दृष्टि से काम करे, वहीं परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे साधु बन जाओ तो आपकी मर्जी, ग्रस्त बनो तो आपकी मर्जी, पर गीता के लिए आग्रह नहीं कि साधु बनो तो आपको प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं, आग्रह नहीं है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, अपने अपने काम में अभी तरह लगा हुआ अभी रहता संसिद्धि लगते दरा, मनुष्य मार्ग समय सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ऐसे गीता में लिखा है। अलोक विचित्रता लगी हुई है, आप अभी अपने जीवन की बात पूछ सकते हैं, अपने जीवन में जो खटपट हो कि यहाँ भाई हमारे ठीक समाधान नहीं हो रहा है, ऐसी उलझन हो अपनी खुद की, ऐसी परीक्षा के लिए पूछने के लिए मैं ना करता हूँ, वो भी मुझे तो पूछ लो, तो वो बात नहीं है, परंतु वो भाई मैं बता दूंगा ऐसा मान नहीं रखता हूँ, पर खटपट अपनी हो, हलचल अपनी हो, अपनी कुत्ती हो, भीतर में सृजन नहीं होता हो, ऐसी बातें अगर पूछे आप तो पूछे कृपा करे। देहाभिमान कैसे दूर हो? अभिमान जिसके नहीं है ऐसे आदमियों के संग से, जो संत महात्मा है वे चाहे गृहस्थ आश्रम में हो चाहे साधुआश्रम में हो, जिनके अभिमान नहीं है उसे संग से दूर होगी। जिस बाजार की चीज चाहिए उसके बाजार में आप जाओगे, अहंकार रहित होना चाहते हो तो अहंकार रहित तो संतों का संग करो, सुगमता से प्राप्त होगी। और दूसरी बात, आप विचार स्वयं कर लो कि अहंकार होने से ही आदमी बंधता है, एक देश में होता है, अहंकार रहते से ही अहंकार रहित होकर तत्वों को प्राप्त होता है, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो तो उसे भी अहंकार दूर होता है। अपने अहंकार आने में आता है कि मैं इतना जानकार हूँ, इतना समझदार हूँ, ऐसा भाव पैदा होता है, पर तो आप जानते हैं वो थोड़ा जानते हैं, अहंकार के कारण से उसमें अभिमान होता है, और अहंकार रहित हो जाने से शांति मिलती है। अहंकार रहित पुरुष का संग ही से बहुत फायदा होता है, शुद्ध फायदा होता है, स्वाभाविक उनके पास रहने मात्र से, उन्हें बाद प्रश्न मत पूछो, बिना प्रश्न पूछे रहते हैं इसमें फायदा होता है, ऐसे संतों की बातें हमने नहीं की है। जिस बाजार की इच्छा जो उसी बाजार में जाओ, वहां अहंकार रहित होना तो अहंकार रहित पुरुष की सेवा करो, पास में रहो, पास में केवल सेवा नहीं, पास में केवल रहने मात्र से फायदा होगा, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। उनके साथ शांति रहती है, आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है, बिल्कुल निर्ममो निरहंकार से शांति मिली, निर्ममो निरहंकार, ममता नहीं और अहंकार नहीं, से शांति मिली उसे थी। और उसी क्या होती है, अहंकार नहीं है तो क्या रहेगा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। सत्वर सब अंतकाल भी अंतकाल में तो ब्रह्म निर्माण की प्राप्ति, निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसी अलौकिकता गीता में भरी हुई है। और पूछना, जो बात आपको जानना हो उसके जानकार के पास में जाओ, सब काम हो जाएगा ठीक, इसमें संदेह नहीं है, चिंत मात्र। अहंकार से रहित होना चाहते हैं, अहंकार के पास में जाए तो अरे कैसे आनंद होगा, अहंकार हाँ विजेता अन्य में आवत, जीते शरम जीते रस्ते। अन्य इंद्रियों को भले जीत लिया, लेकिन जब तक स्वाद इंद्रिय को नहीं जीता वो जितेंद्र नहीं माना गया। तो स्वाद इंद्रिय बाधा डालने वाली है या नारी शत्रु रहना वो बाधा डालने वाला है। तो भागवत में आया है जितम सर्वम जिते रसे, एक रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर लोगे तो सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो ये रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करने में ज्यादा जोर लगाना चाहिए या नारी से दूर रहने में ज्यादा जोर लगाना चाहिए? अब जोर लगाना चाहिए भगवान के चिंतन में। मनुष्य अगर चाहता है तो भगवान के चिंतन में, भगवान के संबंध में जोर लगाना चाहिए, जिनसे स्वाभाविक संसार छूटता है और संसार के छोड़ने से भी छूटता है। वो अपना गौण उपाय है, असली उपाय भगवान में तत्पर हो जाए, छूट जाएगा सुगमता से। वो रस ऐसा विलक्षण है, उस रस के प्राप्ति ऑटोमेटिक ये रस नीरस हो जाता है, सब नीरस हो जाएंगे। संसार के जितने रस है सबसे सब नीरस हो जाएंगे। दत्तात्रेय प्रसंग में आता है, एकादश शब्द में ये बात आती है। भगवान की ऐसी बात है, भगवान में तत्परता से लग जाए आप विश्वास करके, सब ठीक होता है आप सब। क्योंकि विलक्षण रस मिलने से छोटा मिल जाता है। बच्चे होते हैं, खेलते हैं और कंकड़ों पत्थरों से, परंतु आप आज खेलते नहीं, आप खुद खेलते थे, मेरे को याद है खेल। और अब नहीं खेलते हैं, अब तो क्या करते थे, कूड़े कचरे पे पड़े हुए लाल पीले सफेद कपड़े और लाकर यूं देख लेते हैं, खुश हो जाते, याद है मेरे को, अब नहीं खेलते। ऐसे आज रुपयों को ला रहे रुपये काज के तय हो जाएंगे, संसार के विषय सब दीर्घ हो जाएंगे। कोई ऐसा विषय नहीं आपके आदि अभियास रहे, जब भगवान का रस मिलेगा हलो विलक्षण, उस रस में सब दीर्घ हो जाएंगे एकदम ठीक है। जब करो कीर्तन करो भगवान का स्मरण करो, वो रस आ जाएगा, सब दीर्घ हो जाएगी स्वाभाविक। देखे सब बातों के लिए खास इच्छा की जरूरत है। देखो एक सांसारिक पदार्थ है, एक पारमार्थिक पदार्थ, दो है। सांसारिक पदार्थ तो हमें अपना भाग्य होता है, कर्म होते हैं वे सहायता करते हैं, प्रारब्ध कर्म होता है। पर पारमार्थिक बातों में केवल इच्छा चाहिए, इसमें भाग की जरूरत नहीं, इनमें विद्या की जरूरत नहीं, योग्यता की जरूरत नहीं, केवल इच्छा कि मेरा अहंकार दूर हो, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, ये लग जाए। आज जो दोष ध्यान देकर सुने, जो दोष जिस भाई के भीतर है उस दोष को दूर करना चाहते हैं, पर दोष को रखते हुए जो सुख लेते हैं उस सुख से सवा डेढ़ा दुगड़ा दुख हो जाए, सुख से सवाया डेढ़ा दुगड़ा दुख हो जाए, दही कैसे पूछे मिट जाएगा। और वो विचार आता है जिसमें सुख होता कब थी, और उस विषय में सुख होता है ज्यादा तो बिटेगा नहीं, बरसों तक करो बिटेगा नहीं। ध्यान दिया था, जब तक पारमार्थिक रस इस सुख से बढ़कर हो जाएगा, ये सुगमता से सुख जाएगा। सितम सर्वम जिते रसे जो कहा है, सबसे बढ़िया बताया इसको एकादश शब्द में, परंतु जीते रसे सब जीत जाएगा, सब ये दृश्य में दीन हो जाएगा। अब परवाही नहीं होगी, परवाही ये तो थोड़े में हो जाएगा, थोड़ा सत्संग करो थोड़े विषय में ही हो जाएगा, कुछ नहीं है तो ऐसा आप खुद अनुभव हो जाएगा। बहुत सरल है, ये ज्यादा जबरदस्त नहीं है, बहुत सरल है। मान है, बड़ाई है, ईर्षा है, द्वेष है, ये कह रहे हैं, ये ज्यादा रस है, ये छूटने तरह कठिन होते हैं, परंतु ये जिनके नहीं है उनका तो बहुत सुगमता से हो जाएगा। और नहीं तो विचार करके परमात्मा को प्राप्त हो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, तो सब दूर हो जाएगा। बात इतनी है, असर दो है, संसार का दोष जनित, संसार के जितने सुख है सब दोष जनित सुख है, कोई निर्दोष सुख नहीं है, दोष से ही सुख पैदा होते हैं। उस दोष की कमी करने के लिए दोष से जो सुख होता है उसी अपेक्षा दुख सवाया दादा दूना दुख हो जाएगा, छूट जाएगा। अरे दुख वो विचार में दुख हो कमती अरे वो सुख ज्यादा छूटेगा नहीं, चाहे विचार कर दो चाहे तो पंडित करो कुछ भी करो नहीं छूटेगा। आप क्षमा करें भाई आपने समय लिया है तो मैंने अपनी बातें कही है, मेरी देखी हुई बातें सुनी हुई बातें हैं। भगवान प्यारा लगना चाहिए, भगवान मीठे लगे अच्छे लगने चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, स्वतः ठीक हो जाएगा स्वभाव। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 3 जनवरी 1999 को रात्रि लगभग 7:30 से स्वामी नारायण मंदिर सूरत में हुआ। राम।